أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْهَدِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وإن لوطا لمن المرسلين. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی ذکر فرما رہے ہیں، اور یقیناً لوط علیہ الصلوۃ والسلام لمن المرسلین، ضرور بضرور پیغمبروں میں سے ہے، اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، جب نجات دی تھی ہم نے اسے و اہلہ اور ان کے گھر والوں کو، اجمعین سب کے سب کو، یا تو اہل سے مراد جو ہے ان کے گھر والے ہیں یا اہل سے مراد ان کے تابع دار ہے، الا عجوزا فی الغابرین سوائے بڑیا کے، فی الغابرین کیونکہ وہ رہ جانے والوں میں تھی، عذاب میں رہ جانے والوں کی ساتھ کے ساتھ تھی عذاب میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا عجوزن، مگر اس کی بوڑھیا، سوائے اس کی بوڑھیا کے، فی الغابرین جو عذاب میں رہنے والوں کے ساتھ تھی. مراد اس سے کون ہے؟ مراد اس سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تو یہ کام نہیں کیا کر سکتی بے حیائی کا، مگر قوم کی برائی پہ جو ہے وہ خفا نہیں تھی کہ قوم جو کچھ کر رہا ہے یہ ٹھیک کر رہے ہیں، تو لہٰذا جو عذاب اللہ نے جو ہے ان بے حیائی کرنے والوں کو دی، اسی عذاب کے اندر جو ہے اس بوڑھیا کو بھی اللہ نے جو ہے ذلیل و رسوا کر دیا. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہلاک کر دیا ہم نے الآخرین، پیچھے رہ جانے والوں کو. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور یقیناً تم لا تمرونا ضرور بضرور گزرتے ہو علیہم ان پر مذبحین صبح کے وقت شام جاتے ہوئے وباللیل اور رات کو مکے آتے ہوئے افلا تعقلون اے تم میں عقل نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ اور یقیناً تم ضرور بضرور گزرتے ہو علیہم ان پر یعنی ان لوگوں کی بستی پر. لوط علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر آباد تھے, جہاں پر ان کی قوم تھی, امت تھی, اس علاقے کا نام جو تھا وہ صدوم تھا. صدوم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مکہ کے مشرکین کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ یقیناً تم ضرور بضرور گزرتے ہو علیہم ان پر لوط علیہ السلام کی قوم پر مذبحین صبح کے وقت شام جاتے ہوئے وَبِاللَّيْلِ اور رات کے وقت واپسی پر مکے کو, کیونکہ ان کا یہ علاقہ جو تھا یہ شام کے راستے میں جو ہے وہ پڑتا تھا. مکے سے جب ایک آدمی جو ہے جب تجارتی قافلہ جو ہے وہ چلتا تو صدوم کے علاقے سے پہلی جو ہے ایک ان کا اسٹیشن تھا جس کا نام تھا المعظم. المعظم کے اسٹیشن پہ جو ہے یہ لوگ وہاں پر جو ہے رات گزارتے تھے, ٹھہرنے کا جو ہے ایک ٹھکانا تھا. تو جب رات وہاں پر گزارتے تو صبح کے وقت جب یعنی روانہ ہوتے شام کی طرف تو صدوم کا علاقہ جو تھا یہ صبح کے وقت جو ہے یہ ان سے ان لوگوں کا گزر ہوتا, اور جب شام سے واپسی پہ یہ لوگ آتے تھے تو المعظم میں جو ہے یہ لوگ رات گزرنے کے لیے جو ہے وہ پہنچ پاتے تھے. رات کے وقت جو ہے ان کا پہنچ ہوتا, تو وہاں سے پہنچتے ہوئے جو ہے ان کی بستی پہ جو ہے ان کا گزر ہوتا تو وہ رات ہوتی. تو وہاں پر جو ہے رات گزرنے کے بعد گزارنے کے بعد جو ہے پھر مکہ کی طرف جو ہے یہ لوگ چل پڑتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ صبح کے وقت تمہارا گزر ہوتا ہے ان کی بستیوں پر جب تم شام جاتے ہو, اور واپسی پر جب تم مکے آتے ہو تو رات کے وقت جو ہے وہ تم کیا ان کی بستیوں پر جو ہے آپ کا گزر ہوتا ہے صدوم کے علاقے میں. افلا تعقلون اے تم میں عقل نہیں ہے, کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا, ان کو اللہ نے ذلیل اور رسوا کر دیا, تو اگر تم خلاف کرو گے تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا. پورے بستی کو اللہ نے جو ہے زیر و زبر کر دیا, تو اگر تم اللہ کی مخالفت کرو گے تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی ذکر فرما رہے ہیں. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً یونس علیہ الصلوۃ والسلام لمن المرسلین ضرور بضرور پیغمبروں میں سے تھے. عراق کے اندر علاقہ موصل, وہاں پر علاقہ تھا نینوا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نینوا میں آئے تھے, وہاں کے باشندے تھے, وہاں کے پیغمبر تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یقیناً یونس علیہ الصلوۃ والسلام ضرور بضرور پیغمبروں میں سے تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ جب وہ دوڑ پڑے الی الفلک المشحون بری ہوئی کشتی کی طرف, یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ لوگوں جب تم میری مخالفت کر رہے ہو تو 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. میں نے اس کا تفصیل جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ یونس میں بھی, اسی طرح سورہ انبیاء کے اندر بھی میں نے پڑھا تھا آپ کے سامنے. تو قوم نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جو ہے وہ جاسوس مقرر کیے, کیونکہ قانون الہی یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو حق پرست کو اللہ رب العزت وہاں سے نکال دیتا ہے پیغمبر کو. تو جاسوس جیسے جو ہے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کہے گئے وقت کے مطابق جو ہے وہ بستی سے نکل پڑے, جاسوس فوراً جا کر جو ہے اپنے قوم کو جو ہے انہوں نے کہا کہ یونس علیہ السلام نکل چکے ہیں, لہذا سب کے سب جو ہے وہ ایک میدان میں نکل آئے. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس اخلاص کے ساتھ انہوں نے توبہ کر دی کہ اگر کسی کے دیوار کے اندر پرائی پتھر جو ہے وہ لگی ہوئی تھی تو دیوار کو گرا کر جو ہے وہ پتھر بھی فوراً ان کو حوالے کر دی, یا ان کو جو ہے یعنی ان سے معاف کرا دی. تو اس کے بعد یونس علیہ السلام والسلام سے تو بستی سے جو ہے وہ باہر نکلے, ابھی اس انتظار میں ہے کہ میری اس قوم پہ اللہ کا کون سا عذاب جو ہے وہ آنے والا ہے, کیا زلزلہ طوفان زمین میں جو ہے ان کو دھنس دیا جائے گا, کیا ان پہ چیخ ہوگی, کیا ہوگا ان کے ساتھ. کافی وقت جو ہے یونس علیہ السلام نے انتظار کیا. تو اس کے بعد یونس علیہ السلام نے سوچا کہ عذاب کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے, اللہ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. تو اگر میں اسی حالت میں جو ہے دوبارہ بستی والوں کے پاس جو ہے وہ چلا جاؤں تو وہ تو اس سے بھی زیادہ جو ہے میری مخالفت پہ اتر آئیں گے کہ تم تو بہت بڑے جھوٹے ہو, ہمیں 3 دن کے بعد عذاب سے جو ہے وہ ڈرا رہے تھے, عذاب کہاں ہے. اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام تو عالم الغیب نہیں کہ قوم کی حالت جو ہے ان کے سامنے تھی کہ قوم نے تو ایمان لایا ہے, قوم نے تو توبہ کر دیا. تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے یہاں پر ایک اجتہادی غلطی جو ہے وہ سرزد ہو گئی, اجتہادی غلطی. اور مجتہد اگر اس سے کسی مسئلے کے بابت جو ہے وہ غلطی بھی ہو جائے تو تبھی بھی اللہ رب العزت ان کو ایک اجر و ثواب سے نوازتا ہے, کیونکہ اس نے جو کوشش کر دی حق کو پانے کی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسلم کی حدیث, اگر حق کو پا لیا تو 2 اجر ملتے ہیں, ایک حق پانے کی اور دوسری ان کی جستجو اور کوشش کی. یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر اللہ کے حکم کے انتظار کے بجائے اس نے کہا مجھے تو مامور کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف جو ہے وہ بلاؤں گا, یہاں نہ صحیح کسی اور جگہ صحیح. لہذا دریا کے کنارے آئے, کشتی جو ہے وہ بھری ہوئی تھی لوگوں سے, یہ فوراً جو ہے وہ دوڑ کر اس میں سوار ہو گئے کہ دوسری جگہ جا کر جو ہے وہاں پر اللہ کے دین کو جو ہے وہ بیان کر, ان کو چاہیے کہ یہاں پر انتظار کرتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک اللہ کا حکم نہ تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کو نہیں چھوڑا, اور جب اللہ کا حکم آیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا جو ہے ہمارے ہاں صبح کے وقت یا جو ہے عصر کے وقت ہوا کرتا تھا شام کو, مگر اس دن خلاف توقع جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کو آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ گھر میں جو ہے آپ سے ایک ضرور بات کرنی ہے, اگر کوئی اس طرح ہے تو اس کو باہر نکالو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور تو کوئی بھی نہیں ہے, ایک آپ کی جو ہے بیوی ہے, نبی علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوئی تھی مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, اور دوسری آپ کی سالی حضرت اسماء ہے، اور تو کوئی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے اور میں تمہیں ساتھ لے کر جو ہے وہ جانے والا ہوں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر جو ہے خوشی سے ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو روانہ ہوئے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی، زندگانی میں پہلی مرتبہ میں نے دیکھ لیا کہ کسی کی آنکھوں سے خوشی کے موقع پہ بھی جو ہے وہ آنسو وہ رواں دواں ہوتے ہیں. کیونکہ بار بار اس نے اجازت طلب کی تھی کہ حضرت مجھے اجازت دیجئے ہجرت کرنے کی، مگر اس نے کہا نہیں. نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ اللہ آپ کو بہترین ساتھی سے نوازنے والا ہے. تو اس واقعے کو میں نے اسی وجہ سے آپ کے سامنے پڑھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تک جو ہجرت نہیں کی جب اللہ کا حکم نہیں آیا. تو یہاں پر یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ اجتہادی غلطی ہو گئی کہ دین کو تو بیان کرنا ہے یہاں پر، نہ صحیح کسی اور جگہ صحیح، لہذا وہ چل پڑے. کشتی کے اندر جو ہے وہ سواریاں بیٹھی ہوئی تھی، تھوڑا سا اس نے جو ہے وہ حرکت کی تھی تھوڑی سی، یا باغ کر جو ہے کشتی کے اندر جو ہے وہ بیٹھ گئے، تو کشتی جو ہے وہ ڈوبنی شروع ہو گئی. جیسے کشتی جو ہے وہ ڈوبنی شروع ہو گئی تو ملاح نے کہا ایک آدمی جو ہے وہ زیادہ ہو چکا ہے، ایک آدمی وہ زیادہ ہو چکا ہے، وزن جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. تو یونس علیہ السلام تو السلام نے کہا میں بعد میں آیا ہوں تو میں ہی زیادہ ہوں، لہذا میں جو ہے چلان لگاؤں گا، کنارہ قریب تھا، میں جو ہے دوسری کشتی میں سوار ہو کے جانا جاؤں گا. تو انہوں نے ان کو دیکھ کر جو ہے وہ کہا کہ نہیں، آپ تو بڑے اچھے آدمی نظر آ رہے، ہم آپ کو یہ زحمت نہیں دیں گے. آپس میں بحث مباحثے کے بعد جو ہے انہوں نے قرعہ ڈالا. اللہ کا کرنا اس طرح ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام جو ہے وہ نکل آیا. یہی پر خود ہی اس کی تفصیل ہے. جیسے حضرت یونس علیہ السلام تو السلام نے دریا میں چلانگ لگائی، نیچے اللہ نے ان کے لیے مچھلی کو جو ہے وہ تیار کڑی کر دی تھی، اور حکم دیا کہ فوراً جو ہے حضرت یونس علیہ السلام تو السلام کو جو ہے وہ نکل دیجئے. تو یہاں پر اللہ رب العزت اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اذ ابقا الی الفلک المشحون، جب وہ دوڑ پڑے الی الفلک المشحون، کشتی بری ہوئی کی طرف. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابقا عربی کے اندر جو ہے اس غلام کو کہتے ہیں جو اپنے مالک سے بھاگتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مالک اللہ سے کہاں بھاگ رہا تھا؟ نہیں، بلکہ مالک غلام کا بھاگنا جو ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک غلام کا بھاگنا ہوتا ہے مالک کی نافرمانی میں، اور ایک غلام کا بھاگنا ہوتا ہے، دوڑنا ہوتا ہے مالک کے حکم کی تکمیل کے سلسلے میں. یہاں پر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام رب کے حکم کی تکمیل کے سلسلے میں جو ہے وہ چل پڑے، کہ یہاں پر نہ صحیح کسی اور جگہ، اللہ کے حکم کو جو ہے میں پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا. اللہ نے جو ذمہ داری جو ہے میرے کندھوں پہ ڈال دی ہے، میں اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بیان کروں گا. تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دوڑنا تھا اللہ کی نافرمانی میں نہیں، بلکہ اللہ کی تابعداری میں جو ہے وہ دوڑ پڑے. جب ایک لفظ کا صحیح مطلب جو ہے وہ نکل سکتا ہے تو غلط مطلب بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے کوئی دادا تو نہیں تھے، یا ہمارے ملک کے جو ہے کوئی لیڈر تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کے پیغمبر ہے. اور انبیاء کرام کی عصمت جو ہے وہ ثابت کرنا، ان کی پاک دامنی ثابت کرنا، یہ مسلمانوں پہ فرض اور لازم ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے اذ ابقا الی الفلک المشحون، یونس علیہ السلام پیغمبر، کئی مرتبہ قرآن کے اندر اس کا نام لیا گیا، کشتی کے اندر سوار ہے اور کشتی ڈوب رہی ہے، کشتی کے اندر سوار ہو کر کشتی جو ہے وہ ڈوب رہی ہے. اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشرکوں نے کیا چیز بنائی کہ اس نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو جو ہے وہ کیا کر دیا, اس کو نکالا. تو کیا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام جو ہے وہ بڑھ کر ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مقام اور درجہ جو ہے وہ بڑھ کر ہے؟ یاد رکھیے, تمام دنیا کے اولیاء, تمام دنیا کے اولیاء, تمام دنیا کے آئمان, تمام دنیا کے صحابہ کرام, یہ جمع ہو جائے تو ایک پیغمبر کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہے. وہ پیغمبر جس کا تذکرہ قرآن نے بھی نہیں کیا, مگر وہ ہے پیغمبر. اسی طرح جو ہے تمام اولیاء آئمہ جو ہے وہ یعنی جمع ہو جائے, ایک ادنا صحابی جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو ایک مرتبہ, بشمول شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, حسن بصری رحمت اللہ علیہ, علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, امام مالک رحمت اللہ علیہ, امام بخاری, جتنے بھی ہیں, ایک ادنا صحابی اس کے پاؤں کے خاک کے برابر جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہاں پر کون ہے؟ یہاں پر پیغمبر کا تذکرہ ہے, وہ پیغمبر جس کا نام قرآن نے بار بار لیا ہے. کشتی کے اندر جو ہے وہ سوار ہے اور کشتی ڈوب رہی ہے, اور پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ کشتی کو جو ہے وہ نکال رہے ہیں, دریا سے جو ہے وہ کشتی کو نکال رہے ہیں 12 سال مسلسل. عجیب سا مسئلہ تو یہ ہے. اور پھر قصہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ گھڑا ہے ان لوگوں نے کہ ایک بڑھیا عورت جو ہے وہ دجلہ کے کنارے جو ہے وہ گھوم پھر رہی تھی, شیخ کی مریدہ تھی. تو شیخ نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ تم کیا کرو؟ اس نے کہا کہ اس طرح جو ہے میرے بیٹی کی جو ہے بارات جا رہی تھی اور وہ سمندر کے اندر جو ہے وہ ڈوب چکی ہے دجلہ میں. اس نے کہا کہاں پر ڈوب چکے ہو, کتنا؟ اس نے کہا 12 سال. اس نے کہا کون سی جگہ؟ تو اسی جگہ جو ہے اس نے ہاتھ ڈالا اور کشتی کو جو ہے وہ لوگوں سمیت نکال لیا, سب لوگ جو ہے وہ زندہ ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی نے جو ہے وہ تصویر بھی جو ہے وہاں پر فوٹوگرافر بھی کھڑا تھا, اس نے فوراً جو ہے آنن فارن میں تصویر بھی کھنچوائی, سمجھ آ گئی, اور اپنی دکانوں کے اندر بھی جو ہے اس کو جو ہے وہ لگا بھی دی. وہاں پر ایک آدمی کو جو ہے وہ بٹھایا ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ کشتی جو ہے وہ لگائی ہے, اور آپ غور سے اس کو دیکھیں تو اس میں ڈول بجانے والا ڈول بھی بجا رہا ہے, بھارت ڈول بھی بجا رہا ہے. تو میں عجیب سی یہ کیفیت ہے کہ 12 سال جو ہے وہ ڈوبی ہوئی کشتی کیا وہاں پر ہی موجود تھی؟ وہ حرکت نہیں کر رہی تھی. اور اگلی بات یہ ہے کہ 12 سال ڈوبنے کے بعد وہ سمندر اور دریا کی تہ میں جو ہے وہ زندہ بھی تھے. تو بڑا کرامت, بڑی کرامت تو ان لوگوں کا تھا جو 12 سال دریا کے تہ میں بھی جو ہے وہ زندہ رہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے تو بڑی کرامت ان لوگوں کی 12 سال جو ہے وہ ڈوبنے کے بعد بھی زندہ رہے, ڈول والے کے گلے میں ڈول بھی سلامت, بجانے والا ڈنڈا بھی سلامت, اسی طرح جو ہے وہ کیا ڈولی بھی سلامت, سب چیزیں سلامت. تو کرامت تو ان کی بڑی ہو گئی. اور اگر تم کہو کہ نہیں وہ مردہ تھے, ان کے بعد جو ہے اس کو زندہ کر دیا گیا ہے, تو پھر آپ ان کو عبد القادر نہ کہیں بلکہ قادر کہیں, ہم خفا نہیں ہوں گے, کیونکہ خدا کا کام ہے, قادر کا کام ہے, بالکل ہوتا ہے. اگر آپ اس کو کہیں عبد القادر, اور صفت آپ ان کو لیے اللہ کا جو ہے وہ بولتے ہیں, تو یہ تو اللہ کی صفت ہے, وہ یحیی و یمیت, زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, یہ تو اللہ کی صفت ہے. یاد رکھیے, یہ جھوٹا اور من گھڑت واقعہ نہ تو شیخ کی کسی کتاب کے اندر ہے, نہ کسی اور حق پرست کی کتاب کے اندر جو ہے اس کو لکھا گیا ہے, مگر یہ لوگ کیا ہے, ان کو تو بس مسئلہ جو ہے وہ کیا کرنا ہے, اپنا شرکیات اور اپنی کفریات جو ہے وہ ثابت کرنی ہے. کیا جھوٹ پہ جھوٹ بولے, ان کو جھوٹ سے کیا کام, اپنی دکانداری اور اسی طرح جو ہے اپنے جیب کو بھرنے کے لیے جو ہے یہ لوگ یہ ہتھ کنڈے کرتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ، اِذْ أَبَقَ، جب وہ دوڑ پڑا کشتی بری ہوئی کی طرف، فَسَاهَمَا، پس وہ شریک ہوئے قرے میں، فَكَانَ مِنَ، فَسَاهَمَا، پس انہوں نے قرا ڈالا، فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَدِينَ، پس ہوئے وہ مِنَ الْمُدْحَدِينَ، قرآن نکالنے والوں میں سے، قرآن نکلنے والوں میں سے، ان کا جو ہے وہ قرآن نکل آئی، یعنی وہ ہار گیا، کیا ہوا؟ وہ ہار گیا، فالتقمہ الحوت، پس نگل لیا اس کو مچھلی نے، وہو ملیم، اور وہ تا خفا، وہو ملیم اور وہ تا خفا، کس بات پہ جو ہے وہ خفا تھا؟ اس بات پر جو ہے وہ خفا تھا کہ میں تو دل کے اندر جو ہے یہ حسرت لے کے جا رہا تھا کہ اللہ کے دین کی جو ہے دوسری جگہ جو ہے وہ پرچار کروں گا، کام کی پائے تکمیل تک پہنچنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ کام ادھورا رہ گیا، لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح جو ہے وہ یہ مشن ادھورا رہ گیا۔ جس طرح طالب علم ہوتا ہے، طلب علم کے لیے جو ہے وہ چل پڑتا ہے، راستے میں وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو انتہائی دکھی ہوتا ہے کہ اور دوستوں نے تو وہ کتاب پڑھ لی ہوگی اور میں اسی طرح رہ گئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مچھلی نے اس کو نکل لیا، اور بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، بڑی بڑی مچھلی جس طرح آج کے دور میں جو ہے وہ کیا ہے، ویل ہے، اور بڑی بڑی جو ہے وہ مچھلیاں ہیں، ویل کو جو ہے عربی کے اندر امبر کہتے ہیں، امبر، یہ بڑی مچھلی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، پس اگر نہ تھے یونس علیہ الصلوۃ والسلام من المسبحین، پاکی بیان کرنے والوں میں سے اللہ کے، فلولا انہ کان من المسبحین، پس اگر نہ تھے یقیناً وہ من المسبحین، ضرور بضرور پاکی بیان کرنے والوں میں سے اللہ کے، من المسبحین، پاکی بیان کرنے والوں میں اللہ کے، للبس فی بطنہ، تو ضرور بضرور وقت گزارتا، فی بطنہ، مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، تا قیامت۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، پس اگر نہ تھے وہ من المسبحین، پاکی بیان کرنے والوں میں سے اللہ کے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر وہ اس جملے کو جو ہے وہ نہ پڑھتے، للبس فی بطنی، تو ضرور بضرور وقت گزارتا مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، تا قیامت، یعنی جی اٹھنے کے دن تک، دوبارہ اٹھنے کے دن تک قیامت، اس وقت تک جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، تو کیا وہ مچھلی جو ہے اس وقت تک زندہ ہوتی؟ جس مچھلی نے کیا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو نگل دیا تھا، تو کیا وہ مچھلی جو ہے وہ تا قیامت جو ہے وہ زندہ رہتی؟ تو مراد اس سے یہ ہے کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام تو مچھلی کے پیٹ میں جو ہے وہ رہ پاتے، مچھلی مر جاتی، وہ ذرے ذرے کے اندر جو ہے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن ان کے ذرو ذرو کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتا، وہ کہاں ہو جاتا؟ سمندر، دریاؤں میں جو ہے وہ ہو جاتا، تو تا قیامت جو ہے وہ کیا دریا سے باہر نہ نکلتا، تا قیامت جو ہے وہ کیا دریاؤں سے جو ہے وہ باہر نہ نکلتا، ساری زندگی جو ہے ان کے لیے قبر کیا بنتی؟ ان کے لیے قبر جو ہے وہ مچھلی کا پیٹ، اور پھر مچھلی کے پیٹ کے بعد جو ہے وہ دریا ہی رہ جاتا۔ یہ سلام بھی آئے کہ رام کے قبر ہوتے ہیں نا، تو حضرت یونس علیہ السلام کا جو ہے وہ قبر کیا بنتا؟ مچھلی کا پیٹ، اور اس کے بعد جو ہے وہ سمندر اور دریا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے للبس فی بطنہ الی یوم یبعثون فنبذناہ، پس ڈال دیا ہم نے یونس علیہ السلام کو بالعراء، ساحل پر، وہو سقیم اور وہ تھے بیمار، یا وہو سقیم اور وہ تھے کمزور۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فنبذناہ بالعراء، پس ڈال دیا ہم نے اس کو بلارائے ساحل پر, وہ سقیم, اور وہ تھے بیمار یا وہ تھے کمزور. کتنا عرصہ اس نے مچھلی کے پیٹ میں گزارا تھا, اس کے بارے میں جو ہے کچھ ٹوٹ سی بات جو ہے وہ سامنے نہیں ہے, نہ قرآن کے اندر نے صحیح حدیث میں اس طرح کی بات ہے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ گزارا. کچھ لوگ تین دن بتاتے ہیں, کچھ لوگ سات دن بتاتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے وہ 40 دن کا قول رکھتے ہیں. 40 دن, 3, 7 اور 40, اللہ جانتا ہے کہ اتنا عرصہ اس نے جو ہے مچھلی کے پیٹ میں گزارا تھا. وانبتنا, اور جب باہر نکل آئے تو وہ کیا تھے, کمزور تھے, کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں جو ہے وہ پانی تھا, پانی کے اندر اس نے جتنا بھی عرصہ جو ہے وہ گزارا تھا تو اس کا جو بدن تھا وہ انتہائی کمزور ہو چکا تھا, کمزور ہو چکا تھا, کمزوری بھی تھی تو اللہ رب, اور بیمار بھی ہو چکے تھے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یَقْطِین, اور اگا دیا ہم نے اس پر شجرتن, پودا, مِّن یَقْطِین, کدو کا اگایا ہم نے اس پر, شجرتن, پودا, مِّن یَقْطِین, کدو کا, کدو کو اللہ نے اس کے اوپر جو ہے وہ اگا دیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک تو کدو کا جو پتا ہوتا ہے وہ چوڑا ہوتا ہے, تو اس کی چاؤں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ ٹھنڈی ہوتی ہے. دوسری اگلی بات جو ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہے, لِأَنَّهُ لَا يَنزِلُ عَلَيْهِ الزُّبَاب, کیونکہ اس پہ مچھر جو ہے, مکی جو ہے وہ نہیں بیٹھتی. کدو کا جو پتا ہوتا ہے اس پہ جو ہے مکی نہیں بیٹھتی, تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کے جسم کی حفاظت کے لیے اس کے اوپر جو ہے وہ کدو کے پتے کو جو ہے وہ کیا, اس کے پودے کو جو ہے اگا دیا, کہ اس پہ جو ہے مچھر بیٹھ کر جو ہے کہیں حضرت یونس علیہ السلام کے بدن کو نقصان نہ پہنچ پائے. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ, اور بھیجا تھا ہم نے اس کو, إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ, 1,00,000 لوگوں کے پاس, او یزیدون, یا زیادہ تھے دیکھنے والے کے اعتبار سے. بھیجا تھا ہم نے اس کو, الامی ات الفن, 100,000 لوگوں کے پاس, 100,000 کیا ہوں گے, 1,00,000, میں ات الفا, او یزیدون, یا زیادہ تھے وہ دیکھنے کے والے کے اعتبار, ناظر کے اعتبار سے, یا او یزیدون, او بمانی جو ہے وہ کیا ہے, او لترقی تھے, او لترقی ہے, یعنی او بمانی وہ یزیدون, وہ بڑھ رہے تھے, مزید ان کے بچے جو ہے وہ پیدا ہو رہے تھے, ان کی تعداد بڑھ رہی تھی. یا او بمانی جو ہے وہ بل ہے, بل یزیدون, بلکہ زیادہ تھے 1,00,000 سے بھی. اگر او جو ہے وہ شک کے لیے لی جائے, او لشک, تو مراد اللہ کا اس میں شک نہیں تھا, بلکہ دیکھنے والے کے اعتبار سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنے والا ان کو دیکھ لیتا تو وہ کہتا کہ یہ تو 1,00,000 سے بھی زیادہ ہے, اللہ کا شک نہیں ہے, لوگوں کے ذہن کے مطابق جو ہے بات کر رہا ہے, ناظر کے اعتبار, دیکھنے والے کے اعتبار سے. فآمنوا, پس انہوں نے ایمان لایا, فمتعناہم الی حین, پس فائدہ دیا ہم نے ان کو, الی حین, ایک وقت تک. بس ایمان لایا انہوں نے, یونس علیہ السلام کی قوم نے ایمان لایا, فمتعناہم الی حین, پس فائدہ دیا ہم نے ان کو, الی حین, ایک وقت تک, یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے منصب رسالت کے اندر کچھ کوتاہیاں کی تھی, اور اس کوتاہی کی وجہ سے جو ہے اللہ نے یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب کو دفع کر دیا. قرآن نے عذاب دفع کرنے کی وجہ کیا بتائی, فآمنوا, ان لوگوں نے ایمان لایا. یونس علیہ السلام کی کوتاہی کی کہاں پر بھی بات نہیں ہے کہ یونس علیہ السلام نے منصب رسالت کے اندر کوتاہی کی تھی. یونس علیہ السلام نے تو ان کے سامنے اللہ کا پیغام جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ بتا دیا, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فآمنوا فمتعناہم الی حین, انہوں نے ایمان لایا, فس فائدہ دیا ہم نے ان کو, الی حین, ایک مدت تک. فاستفتہم, التفات موجودہ لوگوں کی طرف, گزشتہ لوگوں کی باتیں ختم ہو گئی، ابھی التفات، قرآن متوجہ ہو رہا ہے موجودہ لوگوں کی طرف جو مکہ کے مشرکین تھے، اس کو التفات کہتے ہیں. فاستفتہ ہیں، پس پوچھ لیجئے ان لوگوں سے، الربک البناتو، آیا تمہارے پروردگار کے لیے البناتو بیٹیاں ہیں، ولہم البنون، اور ان کے لیے بیٹے ہیں. کیونکہ مکہ کے مشرکین کے باطل عقائد میں سے ایک باطل عقیدہ یہ تھا کہ فرشتوں کے بارے میں وہ یہ گمان کیا کرتے تھے کہ فرشتے جو ہے یہ لڑکیاں ہیں اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی یہ چہیتیاں اور لاڈلیاں ہیں، ان کو بھی اللہ نے اپنے کارخانے قدرت کے اندر جو ہے شریک بنایا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک ظلم تھے تم نے یہ کر دیا کہ فرشتوں کو تم نے جو ہے وہ لڑکیاں کہا، دوسرا ظلم آپ نے یہ کر دیا کہ فرشتوں کو لڑکیاں کہا اور اللہ کی اس کو جو ہے چہیتیاں لاڈلیاں اور بیٹیاں بنا دی، حالان کے لیے تم اپنے لیے جو ہے وہ بیٹوں کو پسند کرتے ہو، اللہ اپنے لیے جو ہے وہ بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے تم نے جو ہے وہ بیٹیوں کو پسند کر دیا، ظلم کے اوپر ظلم کر رہے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ان سے پوچھ لو، الہ ربک البنات، آئے تمہارے پروردگار کے لیے بیٹیاں ہیں چہیتیاں ہیں، ولہم البنون، اور ان کے لیے بیٹے ہیں، ام خلقنا الملائکہ، یا پیدا کیے ہیں ہم نے فرشتے، اناسن، عورتیں، وہم شاہدون، اور یہ لوگ وہاں پر حاضر تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم خلقنا، آیا پیدا کیے ہیں ہم نے فرشتے، اناسن، عورتیں، وہم شاہدون، اور یہ لوگ وہاں پر حاضر تھے. کیا جب اللہ ان کو جو ہے بنا رہا تھا، فرشتوں کو پیدا کر رہا تھا، تو کیا اے مشرکو تم وہاں پر موجود تھے کہ آپ نے ان کو دیکھا تھا کہ ان میں تو علامات تانیث موجود ہیں، آپ نے دیکھا تھا وہاں پر ان کی فزیکل سٹرکچر کو، آپ نے ملاحظہ کیا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ تو یعنی زنانہ ہے. الا انہم من افکہم لیقولون، یقیناً یہ لوگ، خبردار، انہم یقیناً یہ لوگ، من افکہم، اپنے جھوٹ سے، لیقولون، ضرور بضرور کہتے ہیں، ولد اللہ، کہ نائب ہے اللہ کا، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً یہ لوگ ضرور بضرور جھوٹے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ان کے جھوٹ میں سے ایک جھوٹ کیا، ولد اللہ، کہ نائب ہے اللہ کا، ولد اللہ، نائب ہے اللہ کا، اللہ نے ان کو جو ہے کارخانے قدرت کے اندر جو ہے وہ شریک بنائے، حصدار بنائے، کچھ کام اللہ کر رہا ہے، کچھ ان کے ذریعے کر رہا ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً یہ لوگ ضرور بضرور جھوٹے ہیں. اصطف البنات على البنین، آیا چنا ہے اللہ نے لڑکیوں کو، على البنین، بیٹوں پر، آیا چنا ہے اللہ نے بیٹیوں کو، على البنین، بیٹوں پر. اگر اللہ رب العزت جو ہے اپنے لیے جو ہے چہیتے اور اسی طرح چہیتیاں اور لاڈلے جو ہے وہ مقرر کرتے، تو لڑکیوں کو بجائے لڑکوں کے اندر ان کو جو ہے بنا لیتے. مالکم، کیا ہوا ہے تم کو، کیف تحکمون، کس طرح تم برے فیصلے کرتے ہو، کہ اپنے لیے تو تمہارے جو ہے وہ کیا لڑکے مرعوب ہیں، بیٹوں کو پسند کرتے ہو، اور اللہ کے لیے جو ہے تم لڑکیاں بیٹیوں کو پسند کر رہے ہو. اور اسی طرح جو ہے ایک تو فرشتوں کو تم جو ہے کیا سمجھ رہے ہو کہ فرشتے جو ہے وہ لڑکیاں ہیں یا عورتیں ہیں، اور دوسری اللہ کی بیٹیاں ہیں. کیف تحکمون، کس طرح تم فیصلہ کرتے ہو. افلا تذکرون، اے تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. ام لکم، یا تمہارے لیے سلطان مبین، دلیل ہے واضح، آئے تمہارے لیے دلیل ہے واضح. فاتو بھی کتاب کم، پس لاؤ اپنی دلیل، پس لاؤ اپنی دلیل، ان کن تم صادقین، اگر ہو تم سچے. دلیل کے لیے اللہ نے لفظ کتاب کا استعمال کیا ہے. فاتو بھی کتاب، لاؤ بھی کتاب کم، اپنی کتاب، مراد اس سے دلیل ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب سے اللہ نے تعبیر کر دی, سلطان سے اللہ نے تعبیر کر دی کتاب سے. اشارہ اس جانب ہے کہ دلیل وہ معتبر ہوگی, قابل قبول ہوگی جو اللہ کی کتاب سے ہوگی. اپنی پیٹ کی دلیل قابل قبول نہیں کہ ہمارے بزرگ نے کہا ہے, فلاں مولانا نے کہا ہے, فلاں پیر نے کہا ہے, فلاں مشائخ نے جو ہے وہ کہا ہے, تو ان کا بھی تو پیٹ تھا. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے پیٹ پوجا کے لیے یہ بات کہی ہو, ذاتی مفادات کے لیے. تفاتو بکتابکم, پس لاؤ اپنی دلیل, ان کنتم صادقین, اگر ہو تم سچے. دلیل جو ہے وہ پیش کرو کہ فرشتے جو ہے وہ لڑکیاں ہیں, عورتیں ہیں, اور یہ اللہ کی چہیتی اور لاڈلی ہے, لاڈلیا ہے. تو دلیل پیش کرو, تمہیں جو ہے وہ حقیقت معلوم ہو جائے گی.